Крытыкаў. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з археолагам Эдвардам Зайкоўскім аб балцкіх продках беларусаў. Вядзе гутарку Сергій Абламейка. Найперш коротка нагадаю змест папярэдняй перадачы. У першым сёлетнім нумары часопісу «Спадчына» выйшаў артыкул беларускага гісторыка і археолага Эдварда Зайкоўскага пра балцкае насельніцтва цэнтральнай і ўсходняй Беларусі. Ягоная галоўная ідэя падалася мне вельмі цікавай. Эдвард Зайкоўскі прапанаваў лічыць балцкае насельніцтва ў цэнтры і на ўсходзе Беларусі асобным балцкім народам, які моцна адрозніваўся ад продкаў сучасных літувісаў. Вось жа ў першай частцы перадачы мы пра гэта і гаварылі. Эдвард Зайкоўскі сказаў, што ў некаторых месцах тыя балты датрывалі да 16-га стагоддзя, і ў пацверджанне прывёў шэраг антрапанімічных сведчанняў з гэтага стагоддзя. Ён таксама прыпусціў, што продкамі цэнтральна-беларускіх балтаў былі плямёны банцараўскай археалагічнай культуры, і ўмоўна прапанаваў іх называць банцараўцамі. Зараз вось у эфіры другая частка нашае гутаркі. Твоя канцэпцыя такая, я яшчэ раз яе паўтараю, значыць, балты цэнтральнай і ўсходняй Беларусі не ідэнтычныя балтам сучаснай Літувы і беларуска-літувіскага сучаснага памежжа. Але якія ў тваім распараджэнні ёсць доказы археалагічныя таго, што гэта розныя балты? Археалагічная прысутнасць гэтых балтаў просочваецца па некаторых помніках. Напрыклад, паводле майго ўяўлення такімі помнікамі з'яўляюцца курганы з каменнымі абкладкамі ў цэнтральнай і ўсходняй Беларусі, якія ў шэрагу месцаў раскопваліся, і ў іх у прыватнасці выяўлены сярод пахавальнага інвентару прадметы балцкага паходжання. Ну, зрэшты, і сам звычай абкладаць курганы венцом з камянёвым таксама па паходжанню балцкі. Гэтыя курганы датуюцца 11-12 стагоддзямі, але аб'яўляць гэта помнікамі, скажам, літувісаў і ладгалаў няма падставаў, таму што, хаця такі звычай і быў раней у названых плямёнаў, але да 12 стагоддзя за некалькі яшчэ стагоддзяў знік там. А вось у нас ён з'яўляецца ў гэты час. Ну, магчыма, ён трошкі раней з'яўляецца, але у плямёнаў Літвы і Латвіі такого звычаю ўжо не было. Ты ў сваім артыкуле згадваеш досыць шмат такіх курганоў з каменнай абкладкай. Між іншым, калі памятаеш, год 10 таму я табе памагаў адзін такі на Дзявочай гары раскопваць. Так, на паўдарозе паміж Менскім і Маладзецкім. Так, так. Але доўгія курганы, так званыя, гэта балцкія курганы? Наконт паходжання доўгіх курганоў вядуцца спрэчкі. Ну, гэта звычайна лічыцца пахавальнымі помнікамі крывічоў, але шэраг даследчыкаў прытрымліваецца думкі, што на раннім этапе існавання крывіцкага племяннага саюза у іх была моцная прысутнасць балцкага элементу. Моцная прысутнасць балцкага элементу ў доўгіх курганах, так? Так. Я хацеў цябе яшчэ запытаць, уласна кажучы, пра крывічоў. Як выглядаюць з пункту гледжання археалогіі крывічы? Доўгія курганы з'яўляюцца недзе стагоддзя 6-га, і там несумненна, што гэтыя крывічы змешваліся з спрадвечна балцкім насельніцтвам паўночна-ўсходняй Беларусі, якое адрознівалася ад літувіскага насельніцтва досыць моцна. Але наконт паходжання крывічоў пакуль яшчэ шмат невысветленых момантаў. Нават наконт тэрыторыі, адкуль яны прыйшлі, многія лічаць, што зыходнай тэрыторыі іх было ніжняе павіселенне, адкуль яны рушылі на ўсход. Па некаторых меркаваннях крывічы спачатку праніклі на Пскоўшчыну, ўжо потым пачалі на поўдзень у беларускае падзвіднае пранікаць. навукоўцы лічаць, што пранікненне славянаў на беларускую тэрыторыю выглядала такім чынам. Па рэчках славяне прасоўваліся і будавалі гарады. Пераважна каланізацыя і асіміляцыя балтаў ішла праз гарады. Гэта ў сваю чаргу азначае, што большасць сельскага насельніцтва была балцкай. Каб у цябе спыталі, а вось я так і раблю зараз, я ў цябе пытаю, на тваю думку, які процэнтавы склад, якія процэнтавыя адносіны сёння ў беларусаў балта-славянскія? Колькі ў нас балцкай крыві, колькі славянскай? 30/70, 40/60, як ты думаеш? Даследавалі антраполагаў, якія даследавалі не толькі рэшткі касцей старажытных насельнікаў Беларусі, але і тое, што было пасля, у тым ліку па групах крыві сучаснае насельніцтва Беларусі, показывают, что в антропологических отношениях сучасное населенство Беларуси мало отрознивается от того, якое жило еще в глубокой старожитности до з'явления тут славянов. Из этого выникает, что колькостные соотношения помеж славянами и балтами были такие, что славяне не перевышали 10-15%. Каб их было больше, они больше прыкметный след покинули по физическому обличию сучасных белорусов. А так, по крыви, белорусы в наибольшей мере застались балтами все-таки. Вот такая новая концепция, пропонованная Эдвардом Зайковским. Балцкае насельніцтва цэнтральнай і ўсходняй Беларусі нельга атайсамліваць з продкамі літувісаў. Ён нават сказаў, што паміж археалагічнымі помнікамі на тэрыторыі сучаснай Літувы і тымі, пра якія ішла гаворка ў ягоным артыкуле і перадачы, няма нічога агульнага. Таму балтаў цэнтральнай і ўсходняй Беларусі ён уважае асобным балцкім народам і прапануе умоўна назваць яго банцараўскім паводле назвы аднаго з вядомых помнікаў. Помнікі ўласна банцараўцаў узнікаюць, сказаў Эдвард Зайкоўскі, недзе ў 8-м стагоддзі. Але балцкія асаблівасці ў курганах на іх тэрыторыі прасочваюцца яшчэ да 13-га стагоддзя. Пасля Крэўскай уніі адны з першых касцёлаў на загад Ягайлы былі пабудаваныя ў вёсках Гайна, Лагойскага і Абольцы Талачынскага раёнаў. Эдвард Зайкоўскі лічыць, што гэта якраз і былі яшчэ астраўкі таго балцкага банцараўскага насельніцтва. Як доказ ён прыводзіць шэраг абсалютна балцкіх паводле паходжання прозвішчаў мясцовых сялянаў. Напрыклад, у палове 15-га стагоддзя у Абольцах ля Талачына жылі сяляне Трічыс, Свіркліс, Дабуціс, Рімейшыс, Эйжвіт, Юріс, Мантейка, Нарейка і гэтак далей. У гэтай жа воласці і праз 150 год, у 1593 годзе, Зайкоўскі знаходзіць цалкам балцкія паводле паходжання прозвішчы. Археалагічнымі слядамі гэтага асобнага балцкага народу цэнтральнай і ўсходняй Беларусі мой суразмоўца лічыць курганы з каменнай абкладкай, якія раскіданыя на вялікай тэрыторыі сучаснай Беларусі. Ён таксама нагадаў, што балцкія археалагічныя старажытнасці канцэнтруюцца таксама і ў цэнтральным пасожжы, а гэта ўжо Гомельшчына. Мне тут адразу прыгадваецца гутарка з Людмілай Дучыц, калі яна сказала, што лінгвісты ў пасожжы не знайшлі ніводнай славянскай сінтаксічнай канструкцыі ў вясковых гаворках. Там ёсць толькі балцкія. Эдвард Зайкоўскі прыпусціў, што каб у Беларусь не прыйшлі славяне, дык магчыма на нашай тэрыторыі ўзнік бы нейкі асобны ад літувісаў і латышоў балцкі народ, які ўмоўна можна назваць банцараўцамі. З другого боку, ён вельмі нізка ацаніў дзяржаватворчы патэнцыял балтаў і нагадаў, што вялікае княства літоўскае было прынамсі вынікам славяна-балцкага сімбіёзу. Я б з гэтым пагадзіўся і нагадаў бы, што асобныя дзяржавы латышоў і жмудзінаў узніклі толькі ў 20-м стагоддзі. Увогуле, здагадка Эдварда Зайкоўскага ўяўляецца вельмі важнай. Пры далейшай распрацоўцы і пацверджанні яе іншымі даследчыкамі у нас з'яўляецца магчымасць навуковага адказу радыкальным літувісам, якія малююць свае мапы, уключаючы беларускія землі аж да Бярэзіны. І вось яшчэ што. Вядома, што фізічнае аблічча беларусаў мала чым адрозніваецца ад іх балцкіх продкаў і балцкіх жа суседзяў. Антраполагі адназначна залічаюць сучасных беларусаў да беламорска-балтыйскай расы, у якую апрача нас уваходзяць яшчэ толькі латышы і літувісы. Таму і Эдвард Зайкоўскі кажа, што доля славянаў у сярэднявечным насельніцтве Беларусі не перавышала 10-15%. А калі навукоўцы кажуць, што нашыя балцкія продкі былі балтамі яшчэ ў 16 стагоддзі, дык адсюль могуць стаць зразумелымі некаторыя пазнейшыя праблемы беларусаў. У прыватнасці слабая этнічная свядомасць, слабы нацыянальны імунітэт і падатлівасць да дэнацыяналізацыі. Калі ў працягу аднаго пакалення адбываецца змена мовы, дык чаму наступнае пакаленне не можа таксама яе змяніць? Можа, якраз у гэтым палягае корань нашых праблемаў? І ці не аналагічны працэс, толькі паменшаны да маштабу аднаго рэгіёну, адбыўся ў працягу апошніх 200 год на Віленшчыне? Балты пачыналі саромецца сваёй мовы і паганскай веры, прымалі хрысціянства і пераходзілі на беларускую, а пасля гэта ўсё паўтаралася і на Беларусі з'яўляліся палякі. У гэтай сувязі я вось думаю, што лёс у нас складаны. Ці не звязаныя з сінтэтычнасцю беларусаў некаторыя не толькі іхнія вартасці, але і заганы, хібы? Можа, спрадвечная беларуская неразваротлівасць і маргінальнасць звязаная і з гэтым працэсам фізычнага сімбіёзу? У рэшце рэшт патрэбны немалы час, каб генетычная рэвалюцыя правяла да паўставання нейкае нормы. Можа, гістарычныя падзеі перашкодзілі беларусам закончыць свой сімбіёз, і нам яго спынілі недзе на паўдарозе паміж балтаславянскім сінкрэтызмам і сінтэтызмам. Можа, славянская закваска ўсё яшчэ бродзіць у нашых балцкіх целах і не дае нам напоўніцу рэалізавацца? Можа, яшчэ не наспеў час віна, можа, яшчэ наўкола брага? А можа, і віно ўжо паспела, ды толькі гатунак яго атрымаўся, як кажуць чэхі, мешны, это значыць няпэўны, змешаны. Хутчэй за ўсё, калі працягваць аналогіі з вінарства, у працэс выспявання ўварваліся знешнія чыннікі, кшталту змены тэмпературы вытрымкі і нахілу бутэлькі, а можа, і ўвогуле віно паспрабавалі пераліць у новую пасудзіну ці дамяшаць чужога гатунку. Нешта, аднак, атрымалася. Мы жывем, пазнаем сябе, дзівімся і нават спрабуем ганарыцца. Што праўда, паліцу з нашай бутэлькай працягваюць трэсці, але вынік папярэдніх перашкодаў паказвае, што шанец усё роўна застаецца. Французы свае канякі спецыяльна трасуць у моры, каб лепшыя былі. Не трэба грэбаваць абодвума сваімі продкамі, і балтамі, і славянамі. Трэба толькі добра прыгледзіцца да сябе і зразумець, які ж гатунак атрымаўся. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Бламейкі, беларус.